جاسیہ سورۃ جاسیہ انزوشتم سبارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون سورۃ جاسیہ مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې پنځه سلوي قصد سورۃ دخان نا او نزول کې پنځه شپې ته قصد سورۃ دخان نه ده د سورۃ مقصد اثبات توحید مع الادلۃ العقلیہ اثبات توحید دے سورۃ کې سرت دلائل او عقلیو نا او ترغیب ورکه قران کریم تا او سورۃ کې د مشهور شوبې جواب چې مشرکین وي چې را همنګ د پلار او د نیکه د دین تابع یو اوسموي الکه نوې خلق پیدا شوی او نوې مسلې کې زور دین راټین کی وي کنه وي وا زور دین خو د انبیاء علیه السلام زور دین خو چې الله ویل او خدای هغه د زور دین نه وي زور دین دی د مشر د پلار نیکه دین دا وي نو دا هغه اتلسم نمبر آیات کې جواب کوي ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها يا ګردول من تعالی په یو صاف دین باندې على شريعه من الامر په یو صاف دین باندې فتبعها تابع دیو کداغي ولا تتبعوا والذين لا يعلمون او متابقيغا ته خواش دا کسانو چې نه پوهیږي په قران په دین باندې دا د شوبې یعنی زما دین مامور به هادې استاسو دین مفترا دے زما دین هغه دے چې الله او پیغمبر ویلي استاسو دین د ځانه جوړلې دی به د مشرانو د دین تابعدارو کې زور واستاسو دین د ځانه جوړلې زما دین مامور دے بیا پاره حکم شوی دے بوجه ترجمه دا ګوره حامی شروع کوم په امداد د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم را لګل کتاب دی طرف د الله نه چې غالب او حکمت والا دی ان فی السماوات یقینا پاسمانونو کې او پسمکو کې لآیات خامخا نخری للمؤمنین د پاره د مؤمنانو نخری د الله په یووالي د الله په یووالي په دې کې نخری چ الله یو دی و فی خلقکم و ما یبص من دابتن او پا او پیدا استاسو کی نظیر یو پاس کی یبصو چ خار کړی دی من دابتن د هر قسم زند سرنا آیات د کی نخیر لقوم یوقنون دا چې قوم د بارا چی یقین کوي وقت لا فی اللیل و النهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې وما انزل الله پاسکی چرا وری لا من السماء اذ برنا یعنی می رزقین سر رزق الله د برنا د ذکر اوری نو روټی او غنم او جوار او غوړی الله باندې نه راغورځي اول ته باندې نه راغورځي نه ذکر د مسبب او مراتنا سبب ذکر د رزق دې مراتنا باران دې دغه چې باران شي نو په باران کې دلو سرا فصلونه ګیاګانی سبزیان سجې شي روټو کیږي کار شي خلک نه فائدې حاصلې وګوره په غرونو خصوصا په قبایلو غرونو کې چې باران شي فصل شي چې باران نه غنم او جوار کې او شي ځکه وي وفي السماء وما انزل الله من السماء اوا چې دا ورې الله د برنامه رزق یعنی سره زه واحیا به الارضان تازه کی باغی بانی زمکا بعد موتیا پزو جواری دینا و تصریف ریائی اپچرولو دبادنو کی آیات نخیری لقومی آقلون دا سی قوم دپارا چدا قلنکار اخلی تلکا آیات اللہ نتلوها دا آیات ندا اللہ دی چلولو مندل را لیکا پتا بالحق پرشتیا آیات ندا اللہ من پتا بانی لولو دلائل د الله په تابانه مولولو و به اي حديث بعد الله نو په کوم يو بيان پس بيان د الله نه بعد الله بعد کتاب الله فکم یو بیان پس کتاب د الله نه پس دلیل د الله نه او آیاتونو د الله یؤمنون دی به یقین کی چې د الله په کتاب دی یقین نو په سبا نور کوي ویلن لکل افاق نسیم هلاکت دی د پاره د هر یو درو جوړون کی اسیم ګناګار یسمعو آیات الله تتلا علیه اوری آیاتون دا اللہ اوری با آیاتون دا اللہ تتلا علیه چلسته بشی علیه فدبانی سم یسر رو مستقبیرن سم یسر رو بیا گرزی همیشه یہ بیا همیشوالے کئی بیا گرزی زان غرگن کی صحابی سم یسر رو بیا مو همیشوالے کئی مستقبیرن چې ځان غړګنګي ځان بغړګني او په دې ځان غړګنلو کې دې سکے همیشواله کوي یو رزان غړ نه غني هميشه ځان غړګني او د الله د دین نه ځان نه خبره کا علم يسما ها گویا کتاب ویني دي او دې دلی دي آیاتونو لرا دا ځان غړګني گویا کتاب وی د سن دا دلایل او دې دلی ني فبشره بعذاب الیم وزیر ورکاغتا پا عذاب دنناک باندی و ایزا علم من آیاتنا شیعا او کلا چی پوشید آیاتونو زمنگنا پیوشی باندی یا و ایزا علم اپمانا بلغا کلا چی ورسیگی دا آیاتونو زمنگنا سیستا کلا چی زما پا آیاتونو بانی پوشی یا کلا چی ورسیگی دتا زما دا آیاتونو سشینو اتخذا حضوا نیسی دا دین دا لالالا پتوکو دا اللہ دین سره ټوکې کوي مسخره کوي بیا کته ته دین مسله بیان کې دې مر دا څه په خلکونه دا لنګي هغه پوره بخان دي درس کیږي بیان کیږي منس کیږي بانګ وشي الکه بانګ نه کوز سره دي آسی کسی مسی جوړی کړی دي اوشي الله صاحب پکاره په بانګونو منځونو باندې کار نه کیږي اوشي الله صاحب پکاره مړه په ګیره ګیره هو سه قانون ني وای کنه وای ننا په ګیره پورې استهزاء موږ پورې استهزاء جن پورې استهزاء دا کار د چاره ننا کار خلقو اولایکا لهم عذاب مهین دا کسان دل عذاب دې سپکون کې عذاب دې خورون کې ممورائهم جهنم مخردین جهنم دې ولا یغنی عنهم ما کسبو لری بنی کې د دینا اعمالنا چدې ګټلو شی انسشه یا لری بنی کې د دینا آغا عقیدو چې دی کړیو د خپل عقیده کې راوستو نو آغا ناکار عقیده با د جزاب د جهنم نه دل رنګي یا لری بنی کې د دینا آغا مالونو آغا کسبونو چې دی ګټلو یا آغا اعمالو چې دی کړیو د چې کوم عمل کړو نو عذاب به زمال رنګي شی انس شی زکه عمل خرابو زکه عقیده خرابوا زکه مال ګوله خرابو بلا فیدیو ولا متخذو من دون الله اولیاء اولی بولا یغنی انهم عطف دے پائے اولی بنی کی عنهم ددینا آغا لامان آغا مدرگاران اتخذو چدینی اولی بیدالانا اولیاء آپ مدرگاری ایچه کم دناکار عمل کرے ہو دناکار عمل پو وجب اللہ ددنا عذاب لرنگی آغا عذاب با اولگی او دے با پازا بانی سیری خود چا عمل کرے نو دا عمل پو وجب ادنا عذاب لرنشی ولی عمل غرابو عمل غلطو عمل دا شرکو عمل دا کفرو عمل دا ریاکاریو یا چا کم مدرگاران دی مشرکینو نیولیو چا دے با من خلاسی نو سموی کنا من با پیر بابا خلاسی من با شیخ بابا اخلاصی من با سوکنو بابا اخلاصی من با حرفی را بی اخلاصی من با فلانه فلانه اخلاصی نو اللہ وی آغا مدرگاران با ددین زما عذاب لرنگی پوشی کن حالی بکنی چلی بکیو بس پیر بابا که چلی خلقو بسی کنو با آغا خوشحال ری خلی جرو در من چلیو بسو بس ننا اخلاصی دل صرف دا اللہ پا فضل بانی بکی سید کی دبانی بکی ولا اونو حوالا یغنی عنهم ولا یغنی متخذو من دون الله لری بنی کړه دینا ما هغه مدرګاران چې دین یو دی بيدلانه اولیاء په مدرګاری چا بچی را دا ولهم عذاب عظیم او حاضر را عذاب دی لوی لوی عذاب ولور کوم حاذا هدن دا قران د هدایت کتاب دی حاذا هدن دا قران دا قران د هدایت ته دا بیان هدن د هدایت ته والذین کفروا بآیات ربهم آ کسان چې کفر وکړو پایتونو د خپل رب د الله د توحید مسلې اون منلا ا په دې انکار کوي لهم عذاب من رزن علیم نو حاضر را عذاب دې دا عذاب درناک نا درناک عذاب الله زور کوم بیا دلیل عقلی الله الذي الله ذات سخر لكم البحر اسان ده چې کار کې لګولي تاسو ته پاره دریا بنا مسخر کړی تا بګړي تاسو ته پاره دریا بنا دا غړغړ دریا بنا سندونو روان دي خلکو په فایده کې لتجري الفلك في دې پاره چې روان شي کیشته په دې کې به امرې په حکم د الله ولتبتغوا من فضله او دې پاره چې اولټوي تاسو د فضل د الله نه کشتی روانه ده پاکشتی کې سورې پاکشتی لانچونو کې سامان پورې باسي دی یو من نه بن منتا دوبۍ ته ځي بحرین ته ځي بحري جازونو کې ځي لانچونو کې خلک پورې وځي مزدوري کوي پیسې ګټي کنه مسقط ته ځي ولی تب ته او دې لپاره چې اولټوي تاسو د فضل د الله فضل د دنیا کار کسب اولټه پای کې مال پورې باسي دا غالي دی خو او د دې غاره د اسمان نو بس ولعلکم تشکرون او خامخا چې شکریا ادا کړئ د الله په نعمتونو وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه کار کې لګولې الله تاسو ته پاره آسه چې په اسمانو کې دی او چې په زمکو کې دی جميعا منه عقیده او ساته چې دا ټول د الله د طرف نه دی جميعا منه دا جميعا مفعول د فعل محذوفه ده ها اعتقدوا جميعا منه عقیده او ساته چې دا ټول د الله د طرف نه دي اے کبر اسمانونو کې دي کفک تزمونکو کې دي الله ال یوشه د مخلوق د فعل د پاره پیدا کړي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخانه کې د پاره داسې قوم چې سوچ کوي وا پیغمبر علی الذین کسانو ته امنو چې مان وروړي یغفروا للذین لا یرجون ایام الله یغفروا نه یغفروا مان دا چې بخنه وکي نو ته دا مان سې کی وا کسانو ته چې مان وروړي یغفروا چې بخنه وغاری دا کسانو ته پادا لا یرجون ایام الله چې امید نه لري د عذابونو د الله ان سوچ د الله د عذاب امید نه ساتي قیامت نه مني نو خو کافر دي او د کافر د پاره بخنه غوښتل پکار دي نه نه دا معنا څنګه دلته د غفرا سله کې دا للذینا لام په معنا د چا سره ده ان سرا حروف جارا د یو بل په معنا باندې استعماليږي للذین معنا عن الذین وا پیغمبر آکسانو ته امنو چې مان رړې یغفرو چې مخوالی یغفرو چې مخوالی علی الذین دا کسانو نا لا یرجون چې امید نه لري ایام الله د عذابونو د الله وا چې کم کسان قیامت نه مني ایری ګنا د عذابونو د الله نا چې دا غین مخوالی ځکه یو سړی قیامت نه مني عذاب نه مني دا الله سره ملاقات نه مني خو کافر څه کنه نو دا کافر د پاره به بخنه نه کوي خو شغنه به مخره لیجزی الذی یذیا قوم دې د پاره چې بد اور کې الله یو قوم تا بما کانوا یکسبون په سبب دای چې کم کسب کوي دې چې کم عمل کوي کما کدا کما غلط کار چې دا یو الله سزا ورکی بس من عامل صالحا فلنفسه او سوال لازم چې الله ول سزا ورکی کنه نو دا قیامت صرف سزا غالي دي کنه سبق اشتا نه الله و د نیک عمل د پاره بدلا او د بد عمل د پاره سزا ده ځکه وي من عامل صالحا فلنفسه آچا چا عمل وکنی نو فلنفسه نو ځان له فائدې د نیک عمل وکړه ځان له فائدې وکړه ومن اساء فعليها اواچا چې بدیو کړه نو فعليا ضرر پایره نو فایده ځان ته نقصان هم ځان ته چې ښه عمل کې ښه فایده وګړه که مهنت دی وکړو قران دې زده کړو علم دی وکړو ثواب نه خو مولا جوړ شي درس پکې بیان پکې تقریر پکې الله بده دنیا او اخر خسته کې فایده ستاله کنه او کنا مهنت دی وکړو حبسیات کې سبق نه یادې له لایف کې بیزه ګرځې نو یا ساده ثواب بیا په دې ژوند باندې خفای دنیا باندې خرابې اخر باندې خرابې نه بده دنیا شي او نه بده اخر شي اوش الله زمون استاد او عمل نه خرابوي ها ومن اسا فعليا حزوم دواګان کوم تاسو مهنت کوئ ومن اسا چا چ بدیوګا فعليا ضرر پاره دي ثم الى ربكم ترجعون بیا به خاص پر رب تاسو واپس کولې شي دا ګوره تاسو غوځ بناي دا پلندو سترګو راغلې علم حاصلې دا الله رضا حاصل تک دې سکه دا څه دې دې او مقصد دا چې الله رضا حاصل کړو سبا الله مال جنت راکړي خوش کور ته چا خو نه دي ارزه ملایويږي په کې مزید تفویض یارا پریمانه خو نا فایده کم ده ظاهر کې نقصان زیات دی نقصان دا چې کله ور وټه نه وخت هي کله به هي کله به نه هي کله به سي کله به تکلیف بيماري شیطان وای تا مال ته کې څنګه ځان دې کار کته دي وګوره دادی او دادی او روټه نشته او دا نشته وا شیطان ما دړه کې دا ما چا ز صرف صرف د الله د دین او د رضا لپاره راغلی بس چې زما رب زما رضا شي خوش دا شیطان دا کله کله وسوسه چې پړه کې ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبو ګوره اغه الکان پاسټر کې پاتې کیږي اته زره وزر روپي میاش ورکړي او دنیایی تعلیم حاصله کله کله په تعلیم کې هغه مقصد ته ورسیږي کله اونر رسیږي خو پیسې خلار کنه وختونه خلار کنه نو بیا خفای وي بیا یا ذمہداری کې یا گاډي چلی یا هټینډي او ټماټر او پالک بیا خرڅي نو هغه څوک خرڅي چې هغه د سن سکول لم نه دیته دي او هغه څوک هم خرڅي چې هغه دولو سم او سوال سم کړي او برای نامې کړي مهنت نه وکړي اورا تاسو مهنت وکړي طالبان یې کوشش وکړي چې دا بم کوم دنیا بم کوم مهنت وکوم الله به زما خخ خل جوړ کړي ها او دینداری پر ځګاری کوي چې وخت د ملاوی کې نفل کوي یا نه دعاګانې غواړي او الله زما ذهن تیز کړي په دې کشرانو شفقت کوي دې سره مهنت کوي ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب او پتا کې ور کلمة بنی اسرائیل ته کتاب او حکما او پویا په دین باندې او نبو او پیغمبري ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکړو ما ته ته پاکونه لذتناک وفضلناهم على العالمين او ورواله ورکړو موږ د لرا په مخلوقات باندې واعتناهم بينات من الامر او ورکړو موږ دیتہ واضح د دیننا ما واضح دین دی ورکړو فمختلفونه د خلافونو کو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغینا چه داغی دیتا علم پا حقانیت دا دی مسئلی پا حقانیت دا پیغمبر بغیان دا وجه دا زدنا بین هم پا قل منکی داغ پرستو سرا ان ربک یقضی بین هم یوم القیاما بشکر افستا فیصل ابو کی ترمینزا پر رزد قیامت کی فی ما پاس کے کانو چدی فی پائی کی اقدری فون خلاف گئی اغم مسئلت دیم کی چه خلاف چا کرے دے نو اللہ اغا تبا کرے دے بس کله دا غته اول شو دا به دا دا غوزه ختمه دا شوبه ثم جعلناک لا شریعت من الامر فتبیا دا جواب د شوبه د مشرکین شوبه دا وا چې د پلار او د نیکه د مشران د دین تابع شي تا ته ما ته ډیرو خلکو ویلي او ستا خبره غلطه ده د خپل پلار او د نیکه دین راټینګول غواړي تا ما ته ومه جو پلار او د نیکه دین کم پلار او نیکه دی بابا آدم علی السلام دی کا ابراهیم علی السلام دی په ټوله دنیا پلار او نیکه بابا آدم خوش ها په بنی اسرائیل کې موسی علی السلام هارون علی السلام خوش په بنو اسحاق کې حضرت ها ابراهیم علی السلام او په نبی علیہ السلام تک کم یادے او کنا دا مشران الدین دا ابو جہل او دا اتباو دا شیبا یادے دا شیطان یادے ستاس الدین دا زان جوڑ لے مفترا دے او زمن دین مامور به آی الله په حکم کړي قران او سنت باندې الله حکم کړي ستاسو په دالي کلی شي شرک او کفر باندې الله حکم نه کړي صاحب جواب دی الله و ثم جعلناك بیا غرزول من تعالی علی شریعت من امر پیو صاف دین باندې امر دین من احدث فی امرنا چاچ یو نوې کار جوړ کو فی امرنا زمون په دین کې فلی سمنا حدیث کې دادی ثم جعلناك علی شریعت من الامر بیا غرزول من تعالی پیو صاف دین باندې نفت بیا تا بداریو کدا صاف دین شین ری عین کې معنا د صاف دا ګور چلار صفائی بالکل نکاله پسیده دي لار کې رکاوټونه کنټینری اندارنګې پلار کې چک پوسټ شي غلط لشي نه نشي جوړته دارنګې چکل استا په دې دین کې رکاوټ شه دریا کارې د بدعاتو د شرکیاتو نوستا هغه دین صاف نشه او شه صاف دین هغه دی چې د الله د پاره حتا بیا تا بيداري وکا دا صاحب جن ولا تتبي اهوا الذين لا يعلمون او متابيكي غا د خواش دا کسانو چې نه بويږي په قران په دین باندې انهم بشک دي لا يغنو چې نه شرر کول استان مې الله دا الله دا عذاب نشي انځي و ان الظالمين بعضهم اولياء بعض او بشک ظالمان بعض دا دوستان د بعضي والله ولي المتقين الله دوست متقينو دي هذا بصائر للناس دا قران کریم دلائل د پوهه د پاره د خلکو قران سره پوهه ملاوی هي چې یو قران د زده کړو نو ست علم ته الله ډیره اضافه الله دې پیژاند مخلوق دې پیژاند الله حق دې پیژاند دنیا او د آخر حالات دې پیژاند قیامت کې بسو کوم برزخ کې بسو کوم دنیا کې بسو کوم په خاص شي وی دا علم په کوم ځای کې ملاوی قران زده کولو سره ها هذا بصائر وخلق قران دا غیر پاره نو ګرځولې خلق دې دا پاره ګرځولې هذا مبتدا دا بصائر خبر دې هغه جاری مجرور دې او دا باغه عطف شو دا بدل شو دې دا پاره ګرځولې هغه مقصد د قران د زنه اوخ کړې په دې مسالو خلق اخته کړي یا سره په دې چاله کې حفظ وکا با چې حفظ او قرقره په کیو کې نو بیا ترجمه او مقصد قران بالکل نه پیژنې ما حفظ کړي ما هو په ها کنا حفظ موکا قرات موکا خستا او دا غنه پستر جمع موکا ځان په پوکا بیا تو ګو څو مزه کوي بیا حفظ لږه مقصد ځان پوکا بس آیات به روان به پاره مسله وای هاذا بصائر للناس قران دلائل دې پاره دلائل دې پاره د خلکو د لیدلو و هو دنو دا کتاب هدایت او رحمت دې ها للقوم يوقنون دا چې قوم د پاره چې یقین کوي ام حسب الذين اجتروا السيئات ا خیال او ګمان کیا کسان چې کوي بد اعمال کوي شرکيات ان نجعلهم كالذين امنوا شكرزو من دیرا فشاندا کسانو چې مان وروړې دي وعمل الصالحات او من کینین کا سوا یو ا سړی چې هغه عمل کوي او بل یو سړی چې هغه بد عمل کوي نو دواړه برابر دي اے یو سړی قران ته ناشته دینداری کوي الله او د مخلوق حقونه پیژني او بل یو سړی سنیما او دم چوری او به حیا کې ناشته بازار کې به حیا کوي دواړه برابر دي نه ځکه الله وي سواء محیاهم و مماتهم برابر دي ژوند دي او برابر دي مرد دي چا مرد کفار او سیئات شرکیات او کفریات او عمل الصالحات عمل الصالحات نه مراد دینداری او توحید او سنت نو ګور خیال کوی سواء محیاهم برابر دی ژوند دی کفارو و مماتهم مرد دی کفارو اے د کافر ژوند او د کافر مرد والا یو شیری څنګه یو شیری څنګه چې په ژوند کې سفیدا الله ته نشتا نو پس د مرګم اغه داغه سفیده نشته الله تا اوشه څنګه چې په ژوند کې شرکیات او کفریات او بدعات نو پس د مرګم پاغه پس شرکیات او کفریات او بدعات روان دي په ژوند دی د قبرونو میلادونه کول عرسونه به مناول شرکیات او بدعات به خلل او به کول پس د مرګم پاغه پس هغه جمعي سلوختیان او کلیزي او بدعات روان دي نو داغه ژوند بلا فائدې نو مرګ هم د فائدې نو یا بل معنا سواء محیاهم و مماتهم برابر دی ژوند مؤمنانو و مماتهم مرد دی مؤمنانو د مؤمنانو ژوندم د فائدې دی د مؤمنانو مرګم د فائدې دی څنګه ژوند کې د توحید او سنت کارو قران زده کولو قران باندې عملو د دې صحیح هغه پیغمبر په طریقې قوانیت للو ها سنت طریقې کولو په بدعات او تردیدو نو چې مرشه هغه مؤمن نو په زمرګم پاغه پسې سنت طریقې رواني دي سلویختی نشتا جمعه نشتا سی خیراتونه دی پاغ پسی سنت طریقی دی پاغ پسی روانی دی نو سنگ چه داغ جون د فیده او نو مرگ هم د فیده او دا توحید او دا سنت او جون دیم دا توحید او دا سنت او پوش کنا سا اما یحکمون لیر بد دی آغا چه کما فیصل کئی دی دیر چې دې کومه فیصله وکړه الله به خبر دی بس ته تور کوونه باندې زمون درس روزانه پاکم نه باندې شو یا با اتنی بجی انشاءاللہ ہی خواہ ساہر اتا محسوطا لکنی اللہ زمان جاتا بیبان زندہ رکی زبا امیو تیس کے اللہ طول پکڑیر خیر دولے دعا چاہو سب اللہ زمان رضا خود رضا کارو آلے اللہ زمان شکارون نبندی اللہ زمان خانون کلاو کے اللہ زمو مختصر مشکلات دی اللہ زمو مشکلات مو آسان کی اللہ زمو دنیا او خوشتا کی اللہ زمو پا حال بانے رحم کی اللہ زمو طالبان و علوم نصیب کی مارے حضرت زمو کوئی مرشمان دی مارین دی اللہ زمو مرشمان دی اللہ زمو کوئی مزار دی مارے ختم کی صحت من اللہ کی زمو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ شیخ لدیس مولانا محمد یار باچا سے سولا مشران استادان و ملگری فاشی و اللہ لکھو کم آخر اکسی کی چکم جوندیری اللہ داری و عمرونو کے خیر و برکز من دو استادان و آخر اللہ زمین مرکز و راد رازم و مرکز خلق عباد لگا کم دیکھ مسلمانان کم جوری اللہ داری معاونت و کا اداد و کا چچا منگتا قرآن و سنت کو جریوی چا منگتا دلیل پکار کے مرست کرے تعییدی کرے جنہوں نسوت کرے جامی و مالی جنہوں خدمت کرے اللہ تداری قرون نخاری کے در دننا اللہ رہنی آزمون رفت رضا کارو آلے اللہ آزمون بچے کامیاب کیا تھا جب آن کامیاب کی واسطے کے